www.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Deze en de volgende week wil ik met u datgene delen wat te maken heeft met Pesach. En dat wat ik ervan weet, want ook ik heb nog heel veel te leren. Morgenavond wordt in veel huizen de sedermaaltijd gevierd. Samen bij elkaar komen om te eten, maar vooral te gedenken. En prachtig om te zien dat we de gamet, het zuurdeeg of gist, hebben mogen wegdoen om geheel matza te worden. Rein en puur. Zo mogen we voor onze hemelse Vader verschijnen. En dat is enerzijds een praktische kwestie, waarbij we na morgenavond de week van de ongezuurde broden gedenken en dus niets eten wat met zuurdeeg of gist is bereid. Maar het is ook geestelijk een tijd waarin we een schoonmaak mogen houden om ons hart en leven te reinigen van onbedoeld en niet welkom zuurdeeg. Om dit feest te vieren met ernst, want niet alleen herdenken we de uittocht uit Egypte, maar ook het feit dat wij uitgeleid zijn uit het diensthuis van de zonde. En daar was een offer voor nodig dat verder ging dan alle andere offers ooit. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקי, אתה שמה זועקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. Uitgeleid worden uit het diensthuis, het zal voor het volk Israël, toen het na de plagen in Egypte eindelijk werkelijkheid werd, toch ook nog als onwerkelijk zijn ervaren. Want na zoveel jaren slavenarbeid te hebben verricht, is vrijheid iets wat je bijna niet bevatten kunt. God die meetrok en die de weg bereidde, die het volk Israël een nieuw leven gaf en daarnaast zijn Tora om te leren hoe ze als zijn volk mochten leven. En hoe herkenbaar is dat ook in mijn eigen leven? En ik kan vlak naast het volk gaan lopen. Want ook ik ben vrijgekocht uit het diensthuis. En ik ben na een lange slavenperiode in een nieuw leven terechtgekomen. En ook na lange tijd weet ook ik soms geen raad met die vrijheid. Met die nieuwe weg en met alles wat er op mijn pad komt. Ik heb soms gewoon niet genoeg inzicht. En dan sluit ik me soms af en denk, ik weet het even niet meer. Toch weet ik wel heel zeker dat ik nooit meer naar het slavenhuis van de zonde terug wil. Want mijn redding, en ook uw redding, heeft daarvoor zoveel gekost. En wanneer je Yeshua leert kennen, dan verandert je hele leven. Have you ever heard Messiah has come? It says in his word to cleanse everyone, atonement he made, iniquity bore, that we can find love with him evermore. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar a stain to wipe away guilt and pain, to bring home salvation has come to the world, God's own Son to the world, Jesus the one for the world, Yeshua is here. The prophets of old speak much of Messiah. His death is foretold the purpose is clear. Isaiah did say, "'Twas for an atonement to give us a way that leads not to death. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar us stained, to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. Salvation has come to the world, God's only Son to the world, Jesus the one for the world, Yeshua is He. So brothers of mine, look not to yourself, for we are but one. We all need His help. We've broken the law, but He paid our debt, that we can find life by Yeshua's death. The sacrifice lamb has been slain, His blood on the altar us stained, to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. So final atonement has come, and brought us new hope by God's Son. If you will believe in your heart, Yeshua, you'll know. Nadat Israël was teruggekeerd in het land dat God zelf aan hen had beloofd, was er heel veel gebeurd. Er waren richters geweest, koningen, en onder koning Salomo was de eerste tempel gebouwd. Een huis voor God. Niet langer werd de Mishkan, de tent, opgebouwd en afgebroken wanneer ze verder trokken, maar men ging naar Jeruzalem met de hoogtijdagen, de feesten des Heren. De eerste tempel en de tweede tempel werden verwoest. Veel later bouwde Herodes opnieuw een tempel, groter en prachtiger dan die daarvoor. Maar die droeg inmiddels minder kenmerken dan wat God had geboden en wat ooit de bedoeling was geweest. En in die dagen was veel mis. Toch was het juist in die dagen dat Yeshua naar de aarde kwam en rondging, het evangelie van het koninkrijk predikend, mensen genas, doden opwekte en nieuwe hoop en verwachting bracht aan een wereld in nood. Iedereen, zelfs zijn eigen Talmidim, verwachtte een eind aan de Romeinse overheersing en een nieuw koninkrijk. En ze vroegen zich af wanneer dat gebeuren zou. Op het moment van de intocht in Jeruzalem op de 10e Nissan leek het te gebeuren. De 10e Nissan, de dag waarop elk Joods huisgezin een lam uitzocht, wat later als paaslam zou dienen. Zo kwam Yeshua Jeruzalem binnen, als het paaslam. Hij zou lijden en het offer brengen wat zegen inhoudt voor iedereen die hem wil volgen. Ik neem u nu mee naar Jeruzalem, naar de dag waarop Yeshua heeft geleden in Gethsemane en zijn zweetdruppels tot bloed werden, waar hij werd verraden door Judas en meegenomen om voor Caiaphas te verschijnen, waar hij voor Pontius Pilatus stond en de mensen liever een rover en een moordenaar vrijlieten dan de Zoon des Mensen. Hier neem ik u mee naartoe. Het is druk in de stad, want velen komen met hun lam naar de tempel om het te laten slachten. Ook Simon van Cyrene is met zijn twee jonge zoons op weg naar de tempel. Zijn jongste zoon heeft het lam vast aan een touw en zijn vader zegt: pas er goed op, jongens, want dat is belangrijk. En dan vragen ze: vader, waarom gaan we hierheen? En ik vertel ze dan van Mozes en Abraham. Wanneer we met z'n drietjes de stad bereiken, is het anders dan anders. Geen blijde liederen, geen juichende mensen. We komen terecht in een woedende menigte die alleen maar kan schreeuwen: kruis hem, kruis hem. Ik probeer weg te komen met mijn jongens, maar we maken geen schijn van kans. Het is zo druk. We zijn in een drama terechtgekomen waar ik helemaal niks mee te maken wil hebben. Waarom wordt er op een dag als vandaag gestraft en gekruisigd? Ik begrijp er niks van. En plotseling ben ik mijn twee jongens kwijt in het tumult. Er gaan me eerst twee misdadigers voorbij. En dan roept iemand: daar komt hij, daar, kijk daar, daar komt hij, daar komt Yeshua. Ik krimp in elkaar, want wat ziet u er vreselijk uit. bloedend uit vele wonden en hij lijkt eigenlijk nauwelijks nog te leven. En dan vlak bij mijn voeten valt hij en bezwijkt onder de last van de dwarsbalk van het kruis. Ik voel zo'n verdriet en zo'n pijn. Mijn hart wordt verscheurd. Ik begrijp mezelf niet eens meer. Maar voor ik ook maar één stap kan verzetten, word ik ineens hardhandig bij mijn arm gegrepen door een Romeinse soldaat die snauwt: "Vooruit, draag jij dat hout!" Ik probeer tegen te stribbelen, want het wil ik niet. Maar zijn hand grijpt naar zijn zwaard en ik heb geen keus. Ik kniel bij Yeshua en til de balk van zijn schouders op de mijne. En zijn bloeddruppels lopen van het hout neer op mijn armen. Ze leiden ons naar Golgotha. En op die vreselijke plaats aangekomen, wordt Yeshua gekruisigd. Er worden spijkers door zijn handen en voeten geslagen en ik sta er verlamd bij. Hoe kan het dat hij zegt: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." Nog nooit. Nog nooit heb ik zoveel liefde gezien dan in zijn ogen. En dan zegt hij: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." En ik blijf kijken en kijken. En hij sterft. Ik ben alle besef van tijd kwijt. Het lijkt een eeuwigheid die ik daar doorbreng, aan de voet van dat kruis. En dan voel ik twee kleine handen in de mijne. En daar staan mijn zoons. Ze huilen en zeggen: "Abba, vergeef ons, want we zijn het lam kwijtgeraakt." Ik til ze allebei op en draai met hen in mijn armen opnieuw naar het kruis. En dan zeg ik: "Kijk, kijk daar, zie het lam dat de zonde van de wereld heeft weggedragen." Walking on the road to Jerusalem. Time had come to sacrifice again. My two small sons, they walked beside me on the road. The reason that they came was to watch the lamb. Daddy, Daddy, what will we see there? There's so much that we don't understand. So I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, "Dear children, watch the Lamb. There will be so many in Jerusalem today. Must be sure the Lamb doesn't run away." And I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, "Dear children, watch the Lamb." And when we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers, no joyful worship songs. I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard the crowd cry out, why upon this day? now they come. The first one cried for mercy. The people gave him none. The second one was violent. He was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, "There's Jesus." And I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns upon his brow, running down the cross, falling to the ground. I watched him as he struggled. I watched him as he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. In that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You! Then his hand reached for his sword. And so I knelt and took the cross from the Lord. I placed it on my shoulder and started down the street. The blood that he'd been shedding was running down my cheek. To Golgotha, they drove nails deep in his feet and hands. And yet upon the cross, I heard him pray, 'Father, forgive them.' Oh, never have I seen such love in any other eyes. Into thy hands I commit my spirit." Seemed like years. I've lost all sense of time until I felt two tiny hands holding tight to mine. My children stood there weeping. I heard the oldest say, "Father, please forgive us. Ran away." Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. Then I said, "Dear children, watch the Lamb." Yeshua droeg mijn schuld, uw schuld. Ja, de schuld van de hele wereld. Hij gaf zichzelf door de Godverlatenheid door te gaan en de boze te overwinnen. Wij willen die nog wel eens te veel eer geven, maar vergeet nooit, hij is overwonnen en hij is verslagen. Hij heeft alleen nog dat beetje speelruimte wat hem wordt toegestaan. We mogen weten dat we gekocht en betaald zijn door Yeshua. Dat geeft het vieren van Pesach ook een diepere laag, die al in de Torah naar voren komt. Immers het bloed van het lam aan de deurposten deed de engel des doods voorbijgaan. Wij zijn veilig onder het bloed van Yeshua, ons paaslam. Hem mogen we prijzen en eren. I worship you. Zo gaan we de komende week in om te herdenken, om te vieren en om te zien wat God ons wil leren. Er is immers nog zoveel wat we niet weten. Ik wil het wel bekennen dat ik nog een lange, lange leerweg te gaan heb. Maar wat is het verheugend om te zien dat steeds meer broeders en zusters gaan zien dat we zijn geënt op de edele olijf en we deel mogen hebben aan zijn volk en dat het wordt één volk, één herder. We mogen de weg van gehoorzaamheid gaan. En dat is nu niet anders dan toen in de woestijn, toen Israël leerde om God te volgen en zijn heerlijkheid mocht zien in de vuur en de wolkkolom. Wanneer ik lees hoe gedetailleerd de Torah beschrijft hoe Moshe moet omgaan met de inwijding van de Mishkan en hoe alles in een bepaalde volgorde moet geschieden, hoe belangrijk en vol betekenis alles is wat is beschreven, dan vervult me dat met ontzag. Onze God is een heilig God en we kunnen ons er ook vandaag niet met een eigen gemaakt idee van afmaken. We moeten ook nu ons buigen voor de Heilige, de Eeuwige, en hem de lof en eer brengen vanuit ons gereinigd hart. He would be the author of a mystery. That was shed on Calvary, came his pardon, given free, that we would receive this mystery. Precious is his blood from the great I am sent to redeem the earth with and what we may be. From the Father came his Son, that he would reveal this mystery. Precious is his blood from the great I am sent to redeem the earth with love. Then all his Zo zijn we samen in Jeruzalem geweest. Hebben we nagedacht over het wonder van het uitgeleid worden uit het slavenhuis, uit de banden van de dood en de vernietiging. Door het lijden heen is ons verlossing en genezing gebracht. Daar wil ik in de week van de ongezuurde broden bij stilstaan. Natuurlijk bij de dankbaarheid dat we verlost zijn, maar ook bij wat dat gekost heeft. Onze woestijnreis is nog niet ten einde. En we weten dat die nog door diepe dalen kan gaan. En toch weten we dat we nooit en nooit verlaten zijn van God zelf. Dat hoeven wij niet mee te maken. Yeshua heeft dat voor ons gedragen. En wanneer we samen morgenavond eten, de bekers drinken en God prijzen, dan mogen we weten dat er een nieuw begin is. Ook in het klein, wanneer we ons hart hebben gereinigd van de gamet, net zoals ons huis. Zodat we weer matza zijn, rein. En dankbaar mogen zingen, want ons is genade betoond die alle verstand te boven gaat. Zo zijn we dan aan het einde gekomen van het eerste deel van het Pesach-programma van Tikva. Volgende week donderdag kunt u het tweede deel beluisteren. Ik wens u voor morgen en de komende week Chag Pesach Sameach toe. En shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Eloheinu, leolam ba'ed. though the fig tree may not blossom, nor any fruit be on the vine, though the labor of the olive fail, and no grain in the field to find, though the flock may be cut off from the fold, and no herd in the stall, yet I will rejoice. Yet I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. RadioIsrael.nl